کی عورت محبوب رب اکبر مدینے کے تاجور شہنشاہ بحر پر حضور انور عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضہ منور پر بھی حاضری کے لیے نہیں جا سکتی؟ سوائے روضہ انور علی صاحب الصلاۃ والسلام کہ کسی مزار پر جانے کی اجازت نہیں، وہاں کی حاضری البتہ سنت جلیلہ عظیمہ قریب و واجب، یعنی واجب کے قریب ہے، اور قرآن عظیم نے اسے گناہوں کی معافی کا عظیم ذریعہ بتایا. ارشاد قرآنی ہے، ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. ترجمہ کنزول ایمان، اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں تو اے محبوب تمہارے حضور حاضر ہوں اور پھر اللہ عز و جل سے معافی چاہیں اور رسول ان کی شفاعت فرمائے تو ضرور اللہ عز و جل کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں. خود حدیث پاک میں ارشاد ہوا، جو میری قبر کی زیارت کرے اس کے لیے میری شفاعت واجب. رواہ دارقطنی والبیہقی وغیرہما عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما. ابن عدی کامل میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے حج کیا اور میری زیارت نہ کی اس نے مجھ پر جفا کی. تو معلوم ہوا کہ حاضری بارگاہ اقدس میں ایک تو یہ ادائے واجب، دوسرے قبول توبہ، تیسرے دولت شفاعت حاصل ہونا، چوتھے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ معاذ اللہ جفا سے بچنا، یہ عظیم اہم امور ایسے ہیں جنہوں نے سرکار نامدار مدینے کے تاجدار رسولوں کے سالار شہنشاہ ابرار سرکار والا تبار شفیع روز شمار جناب احمد مختار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سارے غلاموں اور ساری کنیزوں پر خاک بوسی آستان عرش نشان یعنی مزار پرنوار لازم کر دی، بخلاف دیگر قبور و مدارات کہ وہاں ایسی تاکیدیں نہیں اور فساد کے احتمالات یعنی امکانات موجود کہ اگر عزیزوں کی قبریں ہیں تو عورتیں بے صبری کریں گی اور اولیاء کے مزار پر یا تو بے تمیزی یا بے ادبی کریں گی یا جہالت سے تعظیم زیادتی، جیسا کہ معلوم و مشاہد ہے. لہذا ان کے لیے سلامتی والا طریقہ یہی ہے کہ وہ مزارات اولیاء و قبور کی زیارت سے بچیں. میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبہ پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت عالم شریعت پیر طریقت ولی نعمت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں، قبور اقربا پر خصوصاً بحالت قرب عہد ممات، یعنی خصوصاً اس صورت میں کہ جب اس عزیز کے انتقال کو زیادہ عرصہ نہ گزرا ہو، تجدید حزن لازم، نساء یعنی عورتوں کا سر نو غم تازہ ہونا لازم ہے، اور مزارات اولیاء کرام پر حاضری میں احدث شناعتین یعنی ان دو میں سے ایک برائی کا اندیشہ یا ترک ادب یا ادب میں افراط ناجائز یعنی ادب میں ناجائز حد تک بڑھ جانا تو سبیل اطلاق منع ہے. لہذا غنیہ میں کراہت پر جزم فرمایا، یعنی غنیہ کتاب کا نام ہے، اس میں تو اس کی ممانعت کی گئی، اس کو مکروہ قرار دیا. البتہ حاضری و خاک بوسی آستان عرش نشان سرکار اعظم نور مجسم رسول محتشم نبی اکرم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اعظم المندوبات یعنی سب سے بڑا مستحب بلکہ قریب واجبات ہے، اس سے نہ روکیں گے اور تعدیل ادب یعنی ادب کی درستی سکھائیں گے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.